कहते हैं इसे पैसा बच्चों, ये चीज बड़ी मामूली है, लेकिन इस पैसे के पीछे सब दुनिया रास्ता भूली है। इंसान की बनाई चीज है ये, लेकिन इंसान पे भारी है। हल्की सी झलक इस पैसे की धर्म और ईमान पे भारी है। ये झूठ को सच कर देता है और सच को झूठ बनाता है। भगवान नहीं पर हर घर में भगवान की पदवी पाता है। इस पैसे के बदले दुनिया में इंसानों की मेहनत बिकती है, जिस्मों की हरारत बिकती है, रूहों की शराफत बिकती है। सरदार खरीदे जाते हैं, दिलदार खरीदे जाते हैं, मिट्टी के सही पर इससे ही अवतार खरीदे जाते हैं। खातिर दुनिया में आबाद वतन बट जाते हैं, धरती टुकड़े हो जाती है, लाशों के कफन बट जाते हैं। इज्जत भी इससे मिलती है, ताज़ीम भी इससे मिलती है, तहजीब भी इससे आती है, तालीम भी इससे मिलती है। आज तुम्हें इस पैसे का सारा इतिहास बताते हैं, जितने युग अब तक गुजरे हैं उन सब की झलक दिखलाते हैं। एक ऐसा वक्त भी था जग में जब इस पैसे का नाम न था, चीजें चीजों से तुलती थी, चीजों का कुछ भी दाम न था। चीजों से चीज बदलने का ये ढंग बहुत बेकार सा था, लाना भी कठिन था चीजों का, ले जाना भी दुश्वार था। इंसान ने तब मिलकर सोचा क्यों वक्त इतना बर्बाद करे, हर चीज की जो कीमत ठहरे वो चीज न क्यों ईजाद करे। किस तरह हमारी दुनिया में पहला पैसा तैयार हुआ और इस पैसे की हसरत में इंसान जलीलों खार हुआ। इस दुनिया में जागीरों के मालिक बन बैठे, मजदूरों और किसानों की तकदीरों के मालिक बन बैठे। जंगों में लड़ाया भूखों को और अपने सर पर ताज रखा, निर्धन को दिया पर लोक का सुख, अपने लिए जग का राज रखा। पंडित और मुल्ला इनके लिए मजहब के सही फैलाते रहे, शायर तारीफे लिखते रहे, गायक दरबारी गाते रहे। वैसा ही करेंगे हम जैसा तुझे चाहिए, पैसा हमें चाहिए। वैसा ही करेंगे हम जैसा तुझे चाहिए, पैसा हमें चाहिए। फल तेरे जो देंगे, खेत तेरे खोएंगे, जोर तेरे हाँकेंगे, बोझ तेरा ढोएंगे, पैसा हमें चाहिए। पैसा पैसा पैसा ही करेंगे हम जैसा तुझे। जुग जुग से ही इस दुनिया में हम दान के टुकड़े मांगते हैं, हल जोत के फसलें काट के भी पकवान के टुकड़े मांगते हैं, लेकिन इन भीख के टुकड़ों से कब भूख का संकट दूर हुआ, इंसान सदा दुख झेलेगा अगर खत्म नहीं दस्तूर हुआ। जंजीर बनी है कदमों की वो चीज जो पहले गहना थी, भारत के सपूतों आज तुम्हें बस इतनी बात ही कहना थी,